aking nakamtan. Nang sabihin mong ako'y iyong mahal, ikaw ang dahilan, kaya nagbago na ang lungkot at lumbay. Ngayon'y naging tuwa. Bawat sandali may tamis, may ngiti, nagkamalay ang puso at damdaming nooy sawi. Kaligayahang nakamtan na ang puso kong ito, dala ng iyong pag-ibig na dinakbo. Ang puso at damdaming